Zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy S4 z LTE od złotówki ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie Panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. A w tym serwisie polskie reakcje na raport Senatu USA. Kłopoty na warszawskim lotnisku, lądowania utrudnia mgła. Komputery idą w odstawkę, głosy w wyborach uzupełniających do Senatu będą liczone ręcznie. Polskie władze mają nadzieję, że amerykański raport w sprawie tortur CIA pomoże wyjaśnić sprawę i zakończyć prowadzone w naszym kraju śledztwo w tej sprawie. Komisja amerykańskiego Senatu ujawniła wczoraj 500 stron dokumentu, który opisuje brutalne metody, za pomocą których w latach 2002-2007 agencja przesłuchiwała więźniów z Al-Kaidy. Mowa jest m.in. o podtapianiu, biciu i brutalnym poniżaniu. W dokumencie są też polskie wątki, choć nie pada nazwa naszego kraju. O polskich reakcjach Wojciech Cygielski. Przedstawiciele polskiego rządu jednym głosem mówią, że raport może być okazją do wyjaśnienia całej sprawy. Zobaczymy, jaka będzie przydatność ujawnionego materiału. To oceni prokuratura. Ja mam nadzieję na szybkie zakończenie wyjaśnienia tej całej sprawy. Mówiła w Bratysławie premier Ewa Kopacz. Krakowscy śledczy, którzy od kilku lat prowadzą w Polsce tę sprawę, chcą wystąpić o oryginał raportu do Amerykanów. Interesujące i ważne są ustalenia faktyczne, ale również ma dla nas znaczenie przy poszukiwaniu kolejnych dowodów w naszym śledztwie. Mówi rzecznik krakowskiej prokuratury apelacyjnej Piotr Kosmaty. Choć nazwa Polski w dokumencie nie pada, pojawiają się jednak informacje z przesłuchań dwóch więźniów, którzy już wcześniej oskarżali Polskę o bezprawne przetrzymywanie ich na polskiej ziemi. Dokument przytacza też informacje o tzw. niebieskim ośrodku zatrzymań. Według Human Rights Watch to właśnie w ten sposób oznaczano tajne więzienie w Starych Kiejkutach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Raport opisuje tajny program, jaki po zamachach z 11 września wprowadziły amerykańskie służby wobec zatrzymanych, domniemanych członków Al-Kaidy. Dokument podkreśla, że mimo stosowania brutalnych metod przesłuchań, CIA nie uzyskała informacji, które pozwoliłyby zapobiec dalszym zamachom. Gęsta mgła paraliżuje warszawskie lotnisko. Kłopoty są od wczoraj, część samolotów przekierowano do innych portów, część odwołano. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, przyznaje rzecznik portu imienia Chopina Przemysław Przybylski i radzi. Starty odbywają się bez przeszkód, ale można się spodziewać pewnych utrudnień w lądowaniach samolotów, więc proponuję, żeby pasażerowie śledzili naszą stronę internetową albo kontaktowali się z przewoźnikami, żeby poznać szczegóły, czy ich lot wyląduje w Warszawie. Mgła dała się we znaki także na lotnisku w Modlinie. Jak wynika ze strony internetowej portu, do tej pory 6 przylotów przekierowano, co najmniej 2 odloty odwołano. Głosy w wyborach uzupełniających do Senatu będą liczone ręcznie, zdecydowała PKW, która spotkała się w nowym składzie na pierwszym posiedzeniu. Jak poinformowała, trwa audyt systemu informatycznego, który zawiódł w wyborach samorządowych i nie ma czasu, by stworzyć nowe. Komisja wybrała też swoje władze. Przewodniczącym został sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński. To osoba, która jest gwarancją profesjonalizmu działań PKW, uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Jest bardzo doświadczonym prawnikiem, jest bardzo sprawny także jako organizator pracy. Wydaje mi się, że to jest wybór absolutnie optymalny. Tego rodzaju świeża krew Państwowej Komisji Wyborczej bardzo dobrze zrobi. Wybory uzupełniające do Senatu w lutym w okręgu katowickim. Nowy senator zastąpi byłą wicepremiera, a obecną komisarz Unii Europejskiej Elżbietę Bieńkowską. Posłanka PSL donosi na działacza własnej partii. Chodzi o głośną sprawę zwierząt należących do szefa wałbrzyskich struktur ludowców. Halina Szymiec-Raczyńska poinformowała prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Jej zdaniem skierowanie sprawy do partyjnego sądu koleżeńskiego to za mało. Z działki na Wałbrzyskim Podgórzu zabrane już zostały wszystkie zwierzęta. Iwona Frankowska ze Straży dla Zwierząt informuje, że w szukaniu nowych domów dla zaniedbanych psów pomagał również dotychczasowy właściciel. Właściciel właściwie znalazł dla tych zwierząt domy. Właściciel przewoził, brał udział w przewożeniu tych zwierząt. Zdaje sobie sprawę z tego, że zrobił błąd. Żałuje bardzo. Obiecał przekazanie karmy dla tych zwierząt i stara się to chociaż w jakiś sposób naprawić. Przypomnijmy, psy trzymane były na krótkich łańcuchach i w nieocieplonych budach nie miały jedzenia. Jeden z nich był skrajnie wychudzony. Brytyjska Partia Pracy obiecuje, że jeśli wygra wybory w maju, to przyzna prawo głosu 16-17-latkom. Lider lejburzystów stwierdził, że trzeba wysłuchać głosów młodzieży. Pierwszy raz w brytyjskiej historii 16-latkowie głosowali we wrześniu tego roku w szkockim referendum niepodległościowym. Wkrótce potem Ed Miliband wystąpił z pomysłem podobnej reformy w całym kraju, a teraz wiążąco potwierdził ten zamiar. Przyznanie prawa głosu dodatkowym 2 rocznikom powiększyłoby brytyjski elektorat o 1,5 miliona. Na mocy porozumienia wszystkich partii po szkockim referendum parlament w Edynburgu ma otrzymać nowe szerokie prerogatywy. Będzie wśród nich prawo do ustalania własnej ordynacji wyborczej. 16-latkowie będą w niej mieli prawo głosu, ale tylko w wewnętrznych szkockich wyborach. Tymczasem Partia Pracy chce rozszerzyć tę zasadę również na najbliższe wybory do parlamentu w Londynie w szkockich okręgach. Konserwatyści są jednak przeciwni wszelkim takim nowinkom. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Sytuacja robi się skomplikowana. Nasze piłkarki ręczne przegrały drugi mecz w Mistrzostwach Europy, tym razem z gospodyniami turnieju Węgierkami 23-29, ale mimo to ciągle mają szansę na awans do kolejnej fazy turnieju. Wspomni o tym grająca na pozycji obrotowej Monika Stachowska. Nie wiem naprawdę, co powiedzieć na takim meczu. Znaczy wiem, no zagraliśmy pierwszą połowę żenująco, a potem gonienie w drugiej połowie. W drugiej połowie dałyśmy z siebie wszystko. Na zmęczeniu każdy popełnia błędy, natomiast mecz trwa 60 minut, tak? Jedyne na pocieszenie... No na razie ciężko się pocieszać, ale jak wygramy z Rosją, przechodzimy dalej. No właśnie, Polkom do awansu potrzebna jest wygrana w ostatnim meczu grupowym z Rosjankami. Te przegrały wczoraj z Hiszpankami. W piłkarskiej Lidze Mistrzów cieszą się m.in. kibice Juventusu. Nosy na kwintę mają spuszczone ci, którzy dopingują Liverpool. Bianconeri zremisowali 0-0 z Atletico Madryt, a ten wynik dawał awans obydwu zespołom. The Reds potrzebowali z kolei wygranej z FC Basel. Wygranej nie było, był remis 1-1 i dalej grają piłkarze ze Szwajcarii. Wcześniej awans z tej grupy zapewnił sobie Real Madrid. Wczoraj królewscy 4-0 pokonali Ludogorca Razgrad. W zremisowanym 1-1 meczu Borussii Dortmund z Anderlechtem Bruksela tuż przed końcem spotkania na boisku zameldował się Jakub Błaszczykowski. Kontuzje wyłączyły go z gry niemal na rok. Dużo krócej pauzował Wojciech Szczęsny. Wczoraj znów stanął w bramce Arsenalu, a kanonierzy aż 4-1 wygrali w Stambule z Galatasarayem i razem z Borussią awansowali do 1/8 finału. Sporo o kontuzjach naszych piłkarzy, kontuzjach na szczęście wyleczonych. Na drugim biegunie jest Mamet Halidow. On dopiero co nabawił się urazu kręgosłupa tuż przed ostatnią walką z Brettem Cooperem. Halidow to jak wiadomo twardziel, jakich mało, zacisnął zęby, Coopera pokonał, ale teraz czeka go albo operacja, albo długa rehabilitacja, o czym poinformował trener najlepszego polskiego zawodnika MMA Szymon Bońkowski. centrum i na południu kraju opadająca i marznąca mgła. Ranek bardzo mglisty, na drogach może być ślisko i jest ślisko, w dzień pochmurno. Na południu kraju będzie padał śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady będą przesuwać się w głąb kraju. Większe przejaśnienia możliwe tylko w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Na Pomorzu i Wybrzeżu dość silny i porwisty, a w strefie nadmorskiej nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, minus 1 stopień w Radomiu, Zamościu i Białymstoku, 0 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Krakowie, plus 1 stopień w Trójmieście, Gorzowie i Bielsku-Białej, a najcieplej w Szczecinie i w Opolu, plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. W najnowszym Wprost. Sprzedają samochody, zadłużają domy. Państwo bardzo niechętnie wypłaca odszkodowania, a rodziny ofiar błędów lekarzy bankrutują. Do Polski trafiają toksyczne odpady z całego świata. Kto robi z naszego kraju śmietnik? Wprost. Najbardziej opiniotwórczy polski tygodnik. W każdy poniedziałek. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki. To prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po, a przed siódmą rozmawialiśmy o otyłości, no bo jak informują specjaliści, na świecie mamy już do czynienia z pandemią otyłości, a w święta średnio przytujemy 5 kg. Średnio, każdy z nas. No i różne wątki tej dyskusji. Jak moje córki były mniejsze, teraz są już prawie pełnoletnie, jedna nawet pełnoletnia, to moja teściowa chodziła za nimi mówiąc, że no zjedz jeszcze jogurcik, przecież jogurcik to nie jedzenie. Babcie, z całym szacunkiem i miłością oczywiście do nich, osiągnęły poziom mistrzowski, jeśli chodzi o zachęcanie do jedzenia. Przeróżne historie są w stanie oczywiście wymyślić. 2273, kranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Piosenka dnia, She and Him. Thank you. And Him. To nasza piosenka dnia, 13,5 minuty po 7. Teraz o zdarzeniach drogowych. Zapraszamy do Trójki. Do takich sytuacji w okresie przedświątecznych wyjazdów może dochodzić niestety częściej, tym bardziej, że pogoda raczej będzie sprzyjała i kolizjom, i wypadkom, a są kierowcy, którzy zamiast stać w korku po kolizji, decydują się na jazdę pod prąd. Drodzy, uważajcie, tam w stronę Krakowa autostradą pod prąd jedzie Volvo. Jechałem do autostradą i był tam wypadek. Pan Mariusz, kierowca. Utworzył się spory korek jeszcze na długo przed zjazdem z autostrady. Na węźle poprzedzającym policja zatrzymała ruch i kierowała wszystkich jadących na objazd. Natomiast dwóch kierowców stojących w korku zdecydowało się zmienić kierunek jazdy na przeciwny i na światłach awaryjnych pasem awaryjny podążało do poprzedzającego zjazdu. Część kierowców pewnie mogła się zdziwić, widząc samochody sunące pod prąd z szybkością ponad 100 km na godzinę. Często się zdarza, że kierowcy jadą pod prąd na trasach szybkiego ruchu? Rzadko, natomiast tego typu przypadki są bardzo mocno nagłaśniane. Marek Konkolewski z Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Czasami pokazywane w internecie nagrania z monitoringu, które wywołują dużą sensację. Najczęściej dzieje się to na takich odcinkach drogi, gdzie buduje się nowe odcinki dróg dwujezdniowych. Tam, gdzie nie ma jeszcze barier rozdzielających jezdnie i kierowcy starają się albo cofać, albo po prostu zawracać i jechać pod prąd. No Mariatko, pod prąd. Autostrada A2. Autostrada, a sierota pod prąd. Co zrobić, gdy jesteśmy za kierownicą, jedziemy w prawidłowym kierunku, a pod prąd sunie 130 inny kierowca na drodze szybkiego ruchu? Można powiedzieć śmiesznie, szybko wziąć walidol. Kuba Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Przede wszystkim sprawa jest o tyle niebezpieczna, że grozi nam bezpośrednie zderzenie czołowe. To jest najgorsza sytuacja, która jest na drodze w tej chwili. No, ja bym radził przede wszystkim bardzo się skupić nad tym, co się dzieje, obserwować tego, który nadjeżdża z przeciwka i jak najbardziej zjechać mu z drogi. Myślę, że ci panowie, którzy zawrócili, byli odrobinę pozbawieni wyobraźni. W kierunku Tarnowa na autostradzie, trzymajcie się prawej strony, bo waszym lewym pasem pod prąd leci samochód osobowy. Ostrzegamy światłami drogowymi, a więc mrugamy światłami, trąbimy, możemy zadzwonić pod numer 112, informując o ekscesach, o wykroczeniach popełnianych przez kierowców, którzy jadą z dużą prędkością pod prąd. Powszechnie montujemy w samochodach rejestratory jazdy. Jeżeli za pomocą tego rejestratora jazdy zostało ujawnione wykroczenie i takie nagranie zostanie przesłane do policji, to my przeprowadzimy czynności wyjaśniające. Jestem głęboko przekonany, że sprawca tego naruszenia zostanie ukarany. Odradzałbym jakiegoś typu właśnie zagradzanie drogi, pouczanie, że co on robi i tak dalej, tylko przede wszystkim dbamy o swoje bezpieczeństwo. Mruganie światłami tutaj niewiele moim zdaniem da, dlatego że jeżeli takie przypadki występują, to ktoś, kto jedzie pod prąd, wie, że jedzie pod prąd. Albo nawet jeżeli nie wie, to albo jest pod wpływem narkotyków, alkoholu, czegokolwiek. Więc pouczanie światłami niewiele mu da. A więc jak najdalej od toru poruszania się tego pojazdu, ale nie w sposób gwałtowny. Bo nasze gwałtowne działanie może również zaskoczyć innych, którzy poruszają się w sposób prawidłowy. Często zdarza się tak, że dojeżdżamy do tego korka, mamy świadomość, że powiedzmy za niespełna kilometr jest węzeł. Czy możemy w takiej sytuacji pojechać właśnie tym pasem awaryjnym, żeby dotrzeć do tego węzła? Nie. Generalnie nie. No chyba, że objazd zostanie w taki sposób zorganizowany przez policję. Dzwoniłem na policję, powiedzieli, że już wysyłają kogoś. Zjechała z jazdem w kierunku Zakopanego, oczywiście pod prąd. A jeszcze jedna informacja, za jazdę pod prąd można zapłacić karę od 20 do 500 zł. A pytała o to Anna Rokicińska. When you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. To Paul McCartney z Bondem w tle i Stopem Wszechczasów także w tle, bo jest to utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Top Wszechczasów coraz bliżej, proszę odwiedzić stronę internetową, tam wszelkie informacje. Aha, no jeszcze, że taki Bond to może jechać sobie pod prąd, ktoś podpowiada. No oczywiście i to nieraz. Moja teściowa bardzo często nakładając na talerz jakiś obiad dla mnie, bardzo często powtarza: jesteś chłop, musisz jeść, więc generalnie nie mam wyjścia, tą podwójną porcję jakoś trzeba skonsumować. No i co zrobić w takiej sytuacji? Niezręcznie. Samemu sobie nakładać na talerz. No ale przecież no, kolejna niezręczna sytuacja. Kiedyś słuchacz informował, że od teścia albo teściowej też usłyszał słowa: tyś jest mały, ale pakowny. Pociągnę trochę temat babci. Wiadomo, że to karmienie to jest z dobrego serca, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że nasze babcie, jak były małe, to młode, malutkie dziewczynki, to dominował kult zdrowego dziecka, czyli pulchnego dziecka. Jak obecne pokolenie młodych mam, 30-letnich, 40-letnich, będzie w wieku babci, to już daje sobie rękę uciąć, nie tylko, że już nie będzie wciskania na siłę jedzenia, jak już, to przynajmniej jakąś rzodkiewkę albo pomarańcze. Marchewki polecam też. Troszkę jesteśmy biedne, te dzieci. Pulchne? Czy... Nie, te, co tak przyjdą do tych babci w przyszłości. Dostaną marchewkę, rzodkiewkę. A gdzie tam listek szpinaku? Na przykład. Agnieszka Stępień, prasa. Niedobre wiadomości w Rzeczpospolitej. Kolejki do lekarzy i szpitali coraz dłuższe, pisze gazeta. Aż 255 dni czekało się średnio na zabieg na oddziale rehabilitacji, a na przyjęcie na szpitalny oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej blisko 100 dni. Tak wynika z raportu NIK, do którego dotarła Rzeczpospolita. Wnioski są alarmujące. Trudniej dostać się do specjalisty, szpitala i na rehabilitację. Kolejki się wydłużyły i na wizytę czy zabieg czekało się to dotyczy 2013 roku, średnio do kilkudziesięciu dni dłużej niż rok wcześniej. W pracowniach tomografii komputerowej liczba chętnych się podwoiła, ale wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki uspokaja. Kolejki do specjalistów i badań diagnostycznych zlikwiduje wprowadzany od 1 stycznia pakiet kolejkowy i o tym w Rzeczpospolitej. Zaglądamy na strony sportowe Gazety Wyborczej, a tam informacja o tym, o już wczoraj się też pojawiła w mediach, tuż po świętach w Miami Agnieszka Radwańska po raz pierwszy będzie trenować z Martiną Navratilową. Legenda tenisa zatrudniona w roli konsultantki ma jej pomóc wygrać turniej Wielkiego Szlema. Ostatniej nocy nie spałam dobrze, tak byłam podekscytowana powrotem do tenisa w roli kogoś więcej niż tylko eksperta. Nie mogę się doczekać, gdy zacznie się nowy etap mojej kariery. Gdy od Tomasza Wiktorowskiego i Agnieszki usłyszałam propozycję, by dołączyć do zespołu, od razu mi się spodobała. Tak komentowała 58-letnia Amerykanka, która prawie 2 sezony temu negocjowała, bez skutku jednak, podobną umowę z Karoliną Woźniacką. Wiadomo, że Navratilova będzie towarzyszyć Polsce przez 12-15 tygodni w roku na turniejach wielkoszlemowych i kilku innych, na przykład w Miami i Indian Wells. Kwota kontraktu nie jest znana, zapewne jego część jest stała, a część uzależniona od wyników. Tenerskie sławy inkasują nawet 500 tysięcy dolarów rocznie, ale Navratilova jest zatrudniona na część etatu, a poza tym w nowej roli debiutuje, mogła więc dostać mniej. Inicjatywa wyszła ze strony Radwańskiej, skontaktowałem się z Martiną i powiedziałem, że jest zainteresowana. Ostateczna decyzja zapadła po rozmowie telefonicznej, tak mówi Wyborczej menadżer Polki. Navratilova często chwaliła Radwańską za technikę i tenisową inteligencję, ale też ganiła za brak zdecydowania i agresji. Nie wygra szlema samym bieganiem, musi uderzać bardziej zdecydowanie, mówiła niedawno, co może sugerować, czego możemy oczekiwać. Też to mówię przed telewizorem. A widzisz, ile? 500 tysięcy. Albo trochę mniej, jakbyś tam na ćwiartkę etatu by cię zatrudnili, to... Czy jest jakiś ryczałt samochodowy? A, to może inna sytuacja. Czekaj, bo teraz ważna sprawa. Aha. Dramat kota Filemona. To w fakcie. Szczegóły? No bardzo proszę. Bohaterska akcja Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyżyska w województwie wielkopolskim. Strażacy z pomocą strażników miejskich uratowali małego kotka, który przez 3 dni siedział na czubku ponad 20-metrowego drzewa. Jak to wyglądało? Pierwszego dnia właściciele nawoływali przerażonego malca i podstawiali pod drzewo drabiny. Następnego dnia przyjechał podnośnik straży, ale też był za krótki. Dopiero trzeciego dnia, kiedy oprócz podnośnika strażacy pomogli sobie drągiem, udało się. Filemon dzielnie schwycił łapkami za kij i bezpiecznie zjechał w dół wprost w objęcia strażaka, a tam na głodnego i zmarzniętego Filemona czekał już ciepły posiłek, który specjalnie dla niego przygotowali cudowni wyżyscy strażacy. Jakie zjechał było jak menu? Strażak. Nie wiem. Wiemy. No, słuchaj, jak 3 dni siedział, kombinował i... No i proszę. I udało się. Pozytywna wiadomość. Bardzo dziękujemy. Proszę uprzejmie. Agnieszka Stępień była z pozytywną wiadomością z prasy. Gonna try to make it. Autopromocja. Święta bez granic 2014. W piątek druga licytacja. A mam dla Państwa koszulkę reprezentacji Polski z numerem 9 z autografem Roberta Lewandowskiego. Od zdobywcy nagrody Grammy Włodka Pawlika kolekcjonerskie dwupłytowe wydanie albumu Night in Galicia oraz filiżanki według projektu Muzyka. Od Jerzego Sztura rekwizyty z filmu Obywatel. Od Andrzeja Stasiuka wyjątkową mapę Mongolii i książkę z autografem. Oraz od Trójki pięknie oprawioną boazerię z naszego studia emisyjnego. Zapraszam w piątek o 16:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak, NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. W najnowszym tygodniku Polityka PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznych paszportów polityki, a także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Chcesz wyglądać naprawdę szykownie? Już od czwartku w Lidlu czekają na Ciebie idealne również na prezent. Stylowe i niewymagające prasowania koszule damskie lub męskie. W 100% z bawełny, z modnymi detalami i w różnych krojach. Tylko 49,99 za sztukę. Eleganckie koszule damskie lub męskie, niewymagające prasowania. Tylko 49,99 za sztukę. Wybierz idealną dla siebie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sowera. Krakowska prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych więzień CIA w Polsce, wystąpi do Stanów Zjednoczonych o udostępnienie raportu dotyczącego działań amerykańskiej agencji wywiadowczej. Streszczenie raportu opublikował wczoraj Senat USA. W nim ocenia, że program przesłuchań, jaki CIA prowadziła w walce z terroryzmem, był nie tylko brutalny, ale i nieskuteczny, a torturowanie wykraczało daleko poza granice prawa. W dokumencie nie padają nazwy państw, które współpracowały z USA i zgodziły się mieć na swoim terytorium tajne ośrodki. Opóźnienia na linii kolejowej Terespol-Warszawa nad ranem w okolicach Siedlec w jednym z wagonów sypialnych pociągu międzynarodowego relacji Mińsk-Warszawa doszło do pożaru. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Orzeszki makadami powodem awantury na pokładzie samolotu koreańskich linii. Przed startem z Nowego Jorku do Seulu stewardesa podała jednej z pasażerek pierwszej klasy orzeszki w torebce zamiast na talerzyku. Pasażerką okazała się córka szefa Korean Air i wiceszefowa tych linii, odpowiedzialna m.in. za jakość obsługi na pokładzie. Poleciła pilotowi zawrócić do gejtu, żeby szefową personelu pokładowego można było wyrzucić z samolotu. Maszyna kołowała już wtedy na pas startowy. Gdy sprawa przedostała się do mediów, władze linii przeprosiły za zajście. Przyznały, że zachowanie wiceszefowej było absolutnie niestosowne. W Trójce poroczna ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Jak to zawsze trzeba uważać? Na szefową, no... Paweł Sołtys, bardzo proszę. Tak jest, dzień dobry. Katarczycy opóźniają dostawy gazu do Polski. 1,5 miliarda metrów sześciennych surowca, który miał wpłynąć do gazoportu w Świnoujściu w przyszłym roku, trafi na inne rynki. To wynik ugody, jaką polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zawarło z Katargasem. Zgodnie z porozumieniem dostawy do Świnoujścia następować będą w miarę naszych potrzeb. Gdy zaś Katarczycy będą chcieli sprzedać zakontraktowany do Polski gaz gdzie indziej, resort skarbu dopłaci im różnicę, gdyby cena była niższa od tej, którą dostaliby u nas. Jest jednak jednak jedno ale, jeśli cena będzie niższa niż satysfakcjonująca, PGNiG może zastrzec, że odbierze surowiec w kolejnych latach. Podpisanie aneksu było konieczne ze względu na opóźnienie w budowie gazoportu. Polska miała odebrać pierwszą partię surowca w tym roku pod groźbą wielomilionowych kar. Jednak terminal gazowy, który miał być gotowy w połowie roku, najprawdopodobniej będzie czynny dopiero wiosną. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Mazowsze chce zwrotu janosikowego wpłacanego przez ostatnie 8 lat. Województwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów o oddanie ponad 1 800 000 000 zł. Marszałek Mazowsza Adam Struzik zapowiada, że jeśli resort nie odda tej kwoty, pójdzie ze sprawą do sądu. To są oczywiście bardzo duże pieniądze, ale przypomnę, że mamy 1 700 000 000 długu. Uważam, że to jest sprawa do wygrania. Władze Mazowsza podpierają się decyzją sądu, który we wrześniu orzekł, że region nie powinien był oddawać za janosikowe więcej niż 30% swoich dochodów podatkowych. Polska zapowiada, dorzucimy się do unijnego programu infrastrukturalnego, ale minister finansów stawia warunek. Nie będziemy tego robili sami. To Polsce by się po prostu nie opłacało. Kraje unijne zgłosiły już do funduszu, który miałby finansować projekty za 315 miliardów euro, pomysły na wydanie aż 1 300 000 000. Ale minister Mateusz Szczurek mówi, że fundusz dysponuje kwotami zbyt małymi, by wyrwać Europę ze stagnacji gospodarczej. Nie jest on dość duży i też możliwości jego działania, mówiąc nie tylko o skali, ale też o rodzaju projektów, o których mówimy, powodują, że nie sposób jest zachęcić sektor prywatny do powrotu do potencjału wzrostu gospodarczego. Polska zaproponowała 40 projektów, w tym kolej dużych prędkości między dużymi miastami. Musimy uważać z podawaniem notowań indeksu Shanghai Composite. Wczoraj o tej porze mówiliśmy, że są skromne spadki. 0,6%. Wydawało się, że nie będzie dużego lania, a na koniec wynik był aż -4,5%. No, to robi wrażenie. To robi wrażenie. Drżą wszyscy o sytuację gospodarczą w Chinach. Akcje koncernu naftowego PetroChina traciły aż 8%. No, w tej chwili mamy wzrosty na giełdach azjatyckich, znaczy wzrosty w Szanghaju. 2% prawie zyskuje Shanghai Composite. Zobaczymy, jak będzie dalej. Hang Seng też do góry o 0,34%. Traci Nikkei ponad 2%. Złoty zaś mniej więcej tam, gdzie wczoraj. Euro 4,15, dolar 3,35, funt 5,25, frank szwajcarski 3,45. A tu jeszcze pan Marcin podesłał ceny paliw z Gdyni. On 4,59, PB95, czyli ona 4,62. Ale można lepiej, prawda? No zdecydowanie można lepiej. Ja bym nie spoczywał na laurach jeszcze. Uwaga, w centrum i na południu kraju opadająca i marznąca mgła, ranek bardzo mglisty, na drogach może być ślisko i jest ślisko, w dzień pochmurno, na południu śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, opady będą przesuwać się w głąb kraju. Rozpogodzenia możliwe, ale tylko w południowo-wschodniej Polsce, temperatura od -2 stopni w Rzeszowie i Krośnie, 0 w Warszawie, Piotrkowie, Tarnowie i we Włocławku, do +2 w Świnoujściu i Wałbrzychu. Jeszcze o babciach słówko. Dzień dobry, a propos tych babci, to ja myślę, że to jest uwarunkowane genetycznie, bycie babcią karmiącą. Bo jak ja byłem mały, to moja mama mówiła mojej babci, nie wciskaj mu tego jedzenia. A to, co robi w tej chwili moja mama z moim synem, to jest Mistrzostwo Świata i okolic. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywatelu, mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się dziś na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Dziś godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Tak sobie spokojnie jedziesz do pracy i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie, sprawdź. Allegro, pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty ósma, tradycyjny poranna. Dzień dobry. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfekt nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfekt z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Dziś singlowa piosenka Wszystko ma swój czas, zapowiadająca ostatni album Perfektu Dada Dam. Swą radiową premierę miała 12 maja tego roku. No historia jest taka, usłyszałem tak zwaną demówkę u Darka i jeszcze kompozycyjnie mówię, Daria, może coś jeszcze brakuje, jakiejś części? Jakoś mi się to w głowie coś zajarzyło, że jest jakiś pomost, może jakiś bridge powinien być. Daria mówi, chyba nie. No i rozmowy długie z Bogdanem, jeżeli uchylam rąbka tajemnicy, i Bogdan miał jakieś ciągle zastrzeżenia, coś. Te uwagi trwały i trwały. Doszło do momentu, w którym musimy już realizować płytę, bo już jest podpisany kontrakt, na wiosnę wydajemy, mamy wyjść do studia. Przeplatane to jednak w dalszym ciągu dużą aktywnością koncertową. I co teraz robić? No teraz po prostu dzwonić po kolegach, mniej więcej w naszym wieku, z naszym doświadczeniem, podobnie myślących. No i niech piszą teksty. Ale przecież wiesz, to jest taki dygot, bo teraz no, oni będą odmawiać, albo na przykład napiszą tekst, który ci nie będzie pasował do końca. No to teraz wracasz do uznanego, znanego autora i mówisz, wiesz co, to jednak nie o to nam chodzi. No to zaczynasz drogę jeszcze raz. Potem druga wersja może ci również nie odpowiadać. Wiesz, my byliśmy trochę rozpieszczeni Bogdanem Lewiszem, który pisze te teksty pięknie od 34 lat. No i ryzyko takie, że w zasadzie było to na głowie Darka i mojej. Myśmy nad kolegów już nie zapraszali jakby do współudziału w tym problemie. Tylko żeśmy zdecydowali szybko kabownik, telefony, no to Jacek Cygan, Wojtek Wagleski. Jacek Cygan, który nie pisał właśnie do muzyki rockowej, no może to nie jest AC/DC, ale jednak jest to ciężkie brzmienie gitarowe. No i dostajemy tekst i wszystko się zgadza. No i tutaj wiesz, no to wracamy z tarczą, no ale mogliśmy wrócić na tarczy. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażę mój czas, gdy pokryje mnie rdza. zrywa jak papier. Ja wybłagam wśród chmur, tak bym tu czasem mógł paść. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł, nie obrażaj się na śmierć, a wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się. Wszystko ma swój czas, to perfekt z ostatniej płyty, tak więc jutro w studiu pojawi się Piotr Metz. Za 16 minut 8, teraz o życiu po gazociągu południowym, którego nie będzie. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. No właśnie, dziś w naszym cyklu Unia pod lupą powiemy o bezpieczeństwie energetycznym. Niedawno prezydent Władimir Putin ogłosił, że Moskwa rezygnuje z gazociągu południowego. Rurociąg South Stream miał dostarczyć błękitne paliwo z Rosji do Europy. Moskwa winą obarcza Brukselę, która domagała się przestrzegania unijnych przepisów przy podpisywaniu umów z krajami zaangażowanymi w projekt. Jesteśmy już w Brukseli, Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Czy Unia przejęła się tym szantażem Rosji? No bo są chyba kraje, mówiąc kolokwialnie, które płakać nie będą. Tak, to prawda. Bo gazociąg południowy od początku był projektem, który dzielił całą Unię Europejską. Nie będą płakać na pewno kraje, część krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, bo ten projekt od początku wzbudzał podejrzliwość właśnie tych krajów. One protestowały. Także wtedy, kiedy Komisja Europejska mówiła, że to kolejna trasa przesyłu dostaw gazu do Europy, nie dodawała już, że to wciąż rosyjski gaz. Te kraje pokazywały, że to nijak się ma do planów Unii zróżnicowania dostaw tras i przesyłu. Natomiast są państwa, które zaangażowały się w projekt, wiązały z nim nadzieję i to są takie kraje z naszego regionu, chociażby Węgry, także Austria, Bułgaria, Grecja, Włochy, Rumunia i Słowenia. I to są te państwa, które rzeczywiście już spółki tych państw szykowały się na ewentualne zyski z przesyłu gazu. Natomiast po ogłoszeniu przez prezydenta Władimira Putina informacji, że rezygnuje Rosja z gazociągu południowego, w pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że blady strach padł na Europę, że te informacje były takie, Rosja szantażuje Unię Europejską, co teraz zrobi wspólnota? No okazuje się, że wcale tak nie jest. Blady strach nie padł. Ja rozmawiałam na ten temat z ekspertem rynku energetycznego z Amsterdamu, to jest Karel Beckman, który jest redaktorem naczelnym portalu Energy Post, który o rezygnacji Rosji z South Streamu mówi tak. Nie sądzę, by to był problem dla Unii Europejskiej, bo ta decyzja niczego nie zmieni. Gazociąg południowy nie może być uznany za nowe źródło dostaw gazu. To wciąż byłby rosyjski gaz. Unia nie ma więc powodu, by się martwić. Oczywiście kilka krajów zaangażowanych w projekt miało nadzieję na zrobienie interesu, a ich firmy liczyły ewentualne zyski. Ale dla Unii jako całości nie ma to znaczenia. Co więcej, według mnie to okazja dla wspólnoty, by szukać innych źródeł energii, a nie tylko podczepiać się pod gazociągi z Rosji. No właśnie, pan ekspert mówi o szukaniu innych źródeł energii. Można podsumować więc sytuację tak. Nic się nie stało, czas zabrać się do pracy, poszukiwać innych rozwiązań. I to dotyczy także Polski. Tak, dotyczy Polski, całej Unii Europejskiej, ale Polski także. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to oczywiście taka sytuacja powinna zmusić do refleksji i działań. Wprawdzie temat unijnego rynku energetycznego ostatnio powraca coraz częściej, ale można odnieść wrażenie, że powraca tylko za sprawą kryzysów. I zresztą Unia w przeszłości właśnie za to była krytykowana, że włączała tylko reagowanie kryzysowe, kiedy jakaś kryzysowa sytuacja pojawiała się, a pojawiała się czy to w 2006 roku, czy to w 2009 roku, kiedy Rosja przekręcała kurek z gazem do Europy, bo wtedy toczyła spory z Ukrainą o cenę błękitnego paliwa. Wtedy wtedy zaczęły powstawać unijne przepisy, czy to mówiące o większej solidarności, czy to wymuszające na krajach magazynowanie gazu, tylko teraz jeszcze to trzeba w praktyce wykorzystać wszystko, wdrożyć te wszystkie rozwiązania, zbudować brakujące połączenia, czyli tak zwane interkonektory, żeby ten cały unijny rynek zintegrować. No i Unia też powinna trzymać się tych swoich wcześniej ustalonych zaleceń. Jeśli ma być zróżnicowanie dostaw i źródeł i tras, no to muszą to być inne źródła i inne trasy, a nie tak jak w przypadku gazociągu południowego, jedno źródło wciąż rosyjski gaz, tak jak mówił ekspert. No i jeśli ma być mniejsza zależność od dostaw rosyjskiego gazu, no to Unia powinna przynajmniej szukać innych tras, czyli na przykład źródeł czy z Azji Centralnej chociażby. Ja rozmawiałam także na ten temat z europosłem Jackiem Saryusz-Wolskim. On w 2007 roku był autorem raportu o bezpieczeństwie energetycznym. Teraz, jeśli spojrzeć do tego raportu, to można zobaczyć, że w 60% tezy z tego dokumentu są już w unijnych przepisach. I jak powiedziałeś, że teraz Polska powinna też zabrać się do pracy, to właśnie zapytałam o specyfikę polską. Innymi słowy, co rezygnacja South Streamu oznacza dla Polski? I europoseł powiedział mi, że to bezpośrednio nie ma znaczenia, bo Polska tak naprawdę w ogóle tą rurą nie była zainteresowana, ale dodaje. Natomiast pośrednio, jako że te rynki gazowe krajów członkowskich Unii Europejskiej to są naczynia połączone, zależnie od tego, ile w tych naczyniach połączonych jest gazu, to wpływa i na cenę, i na dostępność. Także my jesteśmy zainteresowani tym, żeby Europa miała maksymalnie bogaty rynek, czyli polscy konsumenci pośrednio są zainteresowani tym, żeby z innych źródeł niż monopoliści dopływała energia do Europy. Natomiast w mocy pozostaje imperatyw wręcz, jeśli chodzi o Polskę, dywersyfikacji źródeł, czyli musimy być tak niezależni i czerpać energię z tak wielu źródeł, ażeby nikt nie mógł na nas wywrzeć skutecznej w jakiejkolwiek sprawie presji. Mówiłaś o tym, że Litwa to jeden z tych krajów, które nie będą płakać po rurociągu południowym, a Litwa kiedyś uzależniona w 100% od dostaw rosyjskiego gazu, no i powoli zaczyna poprawiać swoją sytuację, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. To jest dobry przykład kraju, który, można powiedzieć, był na łasce i niełasce Rosji, rzeczywiście uzależniony od dostaw rosyjskiego gazu. Nie miał wielkiego pola manewru. Co więcej, kraje bałtyckie były do tej pory uważane za taką energetyczną wyspę, w ogóle nie połączone z kontynentem. Czyli w momencie, gdyby wystąpiły problemy z dostawami rosyjskiego gazu, tak naprawdę nie było możliwości pomóc tym państwom. Ta najnowsza wiadomość jest taka, że sytuacja zmienia się. Spotkałam się wczoraj z europosłem z Litwy, Gabrieliusem Landsbergisem, to jest syn byłego prezydenta, zaangażowany też w sprawy energetyczne. Poprosiłam go, by powiedział mi, w jaki sposób kraj, można powiedzieć, umocnił swoją pozycję, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Uznaliśmy, że nie będziemy w pełni niepodlegli, jeśli nie będziemy energetycznie niezależni od Rosji. Dlatego kilka lat temu zdecydowaliśmy się na kilka projektów. Jednym z nich jest terminal gazu skroplonego. To nie jest stacjonarny terminal, ale pływający. Zbudowaliśmy w Korei Południowej statek, który przypłynął do nas miesiąc temu i został nazwany Niepodległość. Jesteśmy z niego wyjątkowo dumni. To niewątpliwie nasz sukces, który pomoże nam zmniejszyć zależność od Gazpromu. Są też już pierwsze kontrakty, między innymi z Norwegią, na dostawy gazu skroplonego na Litwę. I właśnie skroplony gaz to jest jedna z możliwości na zmniejszenie uzależnienia od dostaw rosyjskiego gazu, zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii Europejskiej. Wiele krajów wiąże też nadzieję ze Stanami Zjednoczonymi i liczą na import gazu skroplonego. Poza tym są jeszcze kontrakty możliwe na podpisanie gazu, na dostawy gazu z Norwegii. Niektórzy też mówią o energii nuklearnej, chociaż tutaj trzeba uważać, bo to drażliwy temat, ale wciąż pojawia się pomysł, by budować elektrownie. No i jeszcze inni wskazują na energię słoneczną z Sahary, zatem tych możliwości szukania źródeł gazu, energii, dostaw do Europy jest dużo, tylko trzeba właśnie, tak jak powiedziałeś, czas wziąć się do pracy, no zacząć kreślić konkretne projekty. Dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. A my już zaglądamy do tygodników. i Agnieszka Stępień. Gazeta Polska pisze sporo o Rosji w tym wydaniu, między innymi o tym, jak się tam w tej chwili żyje. Rosjanie odczuwają na własnej skórze skutki słabego rubla i embarga na import żywności z Zachodu. Jej ceny idą mocno w górę, brakuje wielu produktów, pojawiają się też poważne problemy na rynku mieszkaniowym, kredytowym czy w sektorze opieki zdrowotnej. To w Gazecie Polskiej, w tygodniku powszechnym o wirtualnej przemocy. 2,5 miliona polskich nastolatków loguje się na portalu, który służy do zadawania pytań. Zyskują popularność i nawiązują znajomości, ale narażają się też na wirtualną przemoc. W Polsce na Ask.fm jest, tak jak już wspomniałam, 2,5 miliona użytkowników, ale ponad 500 000 to dzieci poniżej 14 roku życia. Nie różnią się od amerykańskich czy łotewskich użytkowników. Wytworzyli własny język, są wylewni, nie wstydzą się najbardziej intymnych przemyśleń. Zdobywają popularność, stają się fejmami. Mieć fame na Asku znaczy odnieść sukces towarzyski. Hejtują też tak samo jak inni. Niebezpieczeństwa związane z obecnością na tym portalu, jedna tylko historia. Jesienią zeszłego roku nauczyciele z zespołu szkół w Rodowie znaleźli w szkolnej toalecie nieprzytomną Angelikę. 14-latka wcześniej połknęła dużo środków uspokajających. Policja ustaliła, że dostawała nienawistne wpisy na Ask.fm. Nauczyciele byli zszokowani. Nie wiedzieli nawet o istnieniu portalu. O tym w tygodniku powszechnym. W polityce o problemach z kręgosłupem. Polskie kręgosłupy są w rozsypce. To druga po przeziębieniach przyczyna wizyt u lekarzy i najczęstszy powód zwolnień z pracy. Wcześniej czy później każdy będzie się skarżył na rwę, korzonki i dysk. Stereotyp, że schorzenia kręgosłupa to choroby emerytów mniej dotkliwe dla gospodarki, należy włożyć między bajki. Trafiają do nas już nastolatki z rwą kulszową, opowiada Maciej Krawczyk z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na drugim końcu Polski w Jaworznie. Podobne obserwacje ma dr Mariusz Maliszewski z Centrum Terapii Kręgosłupa. Leczy on między innymi młodych amatorów siłowni, aerobiku i jogi. Uwierzyli, mówi pan doktor, że wystarczy się zapisać na fitness, by nie mieć z krzyżem problemów. Te ćwiczenia mają teoretycznie wzmocnić gorset mięśniowy, ale wskutek oddziaływania dużych sił bezpośrednio na osłabiony wcześniej krążek międzykręgowy może dojść do jego uszkodzenia, ostrzega dr Maliszewski. Niestety nie zwracają na to uwagi trenerzy z klubów fitness, bo nie opłaca im się zrażać klientów. I o tym pisze Polityka. Tygodniki Agnieszka Stępień. Teraz łączymy się z Kijowem i Piotr Pogorzelski. To będzie prasa ukraińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj prasa ukraińska właściwie pisze głównie o kłopotach Ukrainy, tym razem ekonomicznych, które też pośrednio wynikają z działań wojennych na wschodzie. Między innymi w Siewodnia czytamy o planowych wyłączeniach prądu, do których dochodzi w całym kraju. Siewodnia akurat pisze o Odessie. Wczoraj doprowadziły one do niemal pełnego chaosu, choć oficjalnie mieszkańcy mogli zapoznać się z grafikami, to okazywało się, że nie było tam wymienionych wszystkich adresów i w rezultacie ci, którzy nie spodziewali się odłączeń i tak siedzieli bez prądu. Nie działały światła na skrzyżowaniach, regulowali ruch funkcjonariusze milicji. Problemy były w przedszkolach i szkołach, szczególnie w tych ostatnich, gdzie masowo wykorzystywany jest internet, ponieważ grafiki wyłączeń szkół i dostawców internetu nie pokrywały się. Najlepiej problemy zniosły szpitale, które mają własne generatory, a także lekarze pogotowia. Tutaj chodzi o to, że Ukraina obecnie jest pozbawiona dostaw węgla z Zagłębia Donieckiego, dlatego też elektrociepłownie mają problemy z produkcją prądu. Stąd właśnie takie wyjścia jak wyłączanie dostaw na pewien czas. Deń pisze o konferencji, która w tych dniach odbywa się w Londynie i ma na celu przyciągnięcie inwestorów. Jednak większość zainteresowanych tym wydarzeniem to Ukraińcy, 80% biorących udział. Nawet za nazwami zagranicznych firm z rajów podatkowych ukrywają się ukraińscy biznesmeni. Stąd dziennik wyciąga wniosek, że wielki kapitał nie jest obecnie zainteresowany Ukrainą. Nawet perspektywami sprzedaży kolei, gazociągów czy ziemi, wielkie pieniądze nie będą zainteresowane, jeżeli nie można im gwarantować bezpieczeństwa i swobody od korupcji. Czytamy w Dniu. Dziennik pisze też, że Petro Poroszenko przebywa obecnie w Singapurze, skąd chce czerpać doświadczenia w walce z korupcją. Ukraina Młoda publikuje wspomnienia obywatela Rosji Romana Strigonukowa, który mieszka na Ukrainie. On jest prześladowany w swoim ojczystym kraju za działalność polityczną i stara się o status uchodźcy na Ukrainie już prawie rok. Podobnie jak on, jego koledzy też brali aktywny udział w rewolucji godności na Ukrainie, ale teraz nikt im nie pomaga. Ani służba migracyjna, ani MSZ.